أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizin 3. suresi Alak suresi. Kitabımızın 96. sırada yer alan suresi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inen 5 ayeti kerime. Alak suresi. Ve devamını da inşallah bugünkü dersimizde bitirmiş oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetini alan Allah adıyla başlıyoruz bu suremizi de okumaya. Evet. Surenin ilk ayetinde geçen, ikinci ayetinde geçen alak kelimesi sureye isim olmuş. Nüzul zamanı, birinci, beş ayeti kerimelik bölüm, ilk inen vahiydir. Peygamberimize ilk peygamberlik bu beş ayeti kerimeyle inmiştir. Mağarada Mekke müşrik toplumunun sıkıntılı anlarını görmemek, onların yaptıkları bozuk düzen hayattan uzaklaşmak için kendisini oraya azığını alarak gidiyordu, görmüyordu. Bu manzaraları görmemek için oraya gidiyordu ve gittiği bir gün orada kendisine, evet, Hira mağarasında melek geldi, ikra dedi, sıkıştırdı. Ben okuma bilmem, ben okumam yazmam yok. Dolayısıyla ben yapamam, edemem dedi. Tekrar sıkıştırdı, tekrar ben okuma bilmem deyince melek bu beş ayeti kerimeyi kendisine indirdi. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekram, ellezi alleme bil kalem, allemel insane malem ya'lem. Evet, Peygamberimiz bu beş ayeti öğrendikten sonra koşa koşa evine gitti. Hatice'ye benim üzerimi ört. Böyle böyle işler geldi başıma, sıkıntıdayım demek suretiyle yattı ve uzandı dinlenmek ve istirahat etmek için. Ama olmazdı böyle şey. Acaba bu şeytan mıydı? Hatice validemiz, evet, o gerçekten dirayetli bir kadındı. Hatice anamız dirayetli bir kadındı. O gün akrabası olan Varaka'nın, önceki kitaplardan haberi olan Varaka'nın yanına götürdü. Evet. Varaka o gün Tevrat'tan ve İncil'den haberi olan biriydi. Onun yanına götürdü, ona mevzuyu anlattılar. Böyle böyle bir şey oldu, ne yapmalıyız? Nedir bu? Şeytan işi mi, cin işi mi? Hayır, hayır. Bu şeytan ve cin işi değil dedi Varaka. Sen peygamber olacaksın, Allah seni son peygamber olarak gönderecek. Eğer ömrüm olur da senin peygamberlik günlerine ulaşırsam, seni Mekke'den çıkaracakları gün ben sana yardımcı olacağım. Peygamberimiz bu havadise baktı. Nasıl bir şey? Beni Mekke'den çıkaracaklar mı dedi. Evet. Her peygamberi kendi doğup yaşadığı bölgeden hicrete zorladılar. Seni de zorlayacaklar. O günleri görürsem sana yardımcı olurum demişti. Ve neticede o günler geldi ve peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Evet. İlk beş ayet, ilk inen beş ayeti kerime, ilk vahiy. İkra bismi rabbikellezi halak. Oku Rabbinin ismiyle. Ki o yarattı seni ve her şeyi. Yaratan Rabbin adına oku. Neyi okuyacağız? İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbimizin adına ne varsa onu okuyacağız. Jeoloji mi okuyacağız? Evet. Hangi ilmi okuyacağız? Yaratan Rabbimizin adına okuyacağız. O ilmi öğrenip onun büyüklüğünü algılamak için okuyacağız. Evet. Nerede okuyacağız? Ne okuyacağız? İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbimizin adına okuyacağız. Bütün varlığı o yarattı. Her şeyi yaratan Allah adına okuyacağız. Onun gönderdiğini okuyacağız. Onun oku dediğini okuyacağız. Onun dışındaki şeyleri değil. Ama bugün insanlar neyi okuyor? Televizyonu okuyor. Radyoyu okuyor. Gazeteleri okuyor. Allah'ın kitabını okumuyor. Allah da diyor ki, her şeyi ben yarattım, seni de ben yarattım. Benim adıma benim gönderdiğimi oku. Halakal insane min alak. O ki insanı bir parça kan pıhtısından yarattı. Evet. İnsan neden yaratıldı? Bir kan pıhtısından. Çok ufacık bir parçada. Evet. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Rabbin sonsuz iyilik ve ikram sahibidir. Rabbin adıyla oku. Rabbinin adını oku, onun gönderdiğini oku. Onun gönderdiği peygamberin hadislerini oku. Onun gönderdiği vahyi ve kitabı oku. Onun dışında zaman kalırsa başka şeyler oku. Ama bugün insanlar okumuyor bunu. İlk vahye muhatap olmuyor insanlar. İkra bismi rabbikellezî halak diyor Allah. Bu insanlar neyi okuyor? Ne okuyorsun kardeşim? Bulmaca çözüyorum. Günde kaç saat? 4-5 saate varıyor diyor. Ne okuyorsun kardeşim? İnternet okuyorum. Hangi sitelerde geziyorsun? Sorma sen orayı diyor. Ne okuyorsun kardeşim? Gazete okuyorum. Ne okuyorsun? Roman okuyorum. Ne okuyorsun falan filan. Haberleri dinliyorum diyor. Her kanalın haberi değişik saatte başlıyor. Hepsini dinliyorum. Gece saat 1'e kadar haber dinliyorum. Kardeşim ennebe'ül azim, en büyük haber Kur'an'dır. Gel Kur'an oku. Rabbimiz ilk gönderdiği vahiyle ikra bismi rabbikellezi halak demiş. Yaratan Rabbin adıyla oku. Her şeyi o yarattı. Seni de bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin sonsuz iyilik ve ikram sahibidir. İkra ve rabbukel ekram. Rabbin ikram sahibidir. Sana neler veriyor? Nefes alma kabiliyeti vermiş. Aldığın nefesi veremesen ölürsün. Verdiğin nefesin yerine yenisini alamasan ölürsün. En büyük ikram. Sıhhat vermiş, afiyet vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, dil vermiş, dudak vermiş, böbrek vermiş, kalp vermiş, evet karaciğer vermiş. Bunların hepsi birer ikram. Rabbin ikram sahibidir. O verdiği için onu adına oku. O verdiği için onun gönderdiği kitabı oku, onun gönderdiği peygamberin hayatını oku, yaşantısını oku. Ellezî alleme bil kalem, kalemle yazmayı, çizmeyi ve kalem kullanmayı da öğreten odur. Evet, kalemle yazmayı öğreten o. Onun dışında kimse öğretemez, o öğretti. Evet, insanoğlu en bilgili, ilk yaratılan insan en bilgili insandır. Materyalist tarih der ki ilk insan vahşi insandır. Hayır. İlk insan Hazreti Adem'dir. Alleme bil kalem. Allah ona kalemle öğretmiştir. Allah ona eşyaların tüm isimlerini öğretmiş. Melekler bile bilmiyor ama Adem biliyordu. Niye? Allah ona öğretti de ondan dolayı. Dolayısıyla gel aklını başına al. Ellezî alleme bil kalem. Kalemle öğreten Allah'ın. Kalemle yazmayı, çizmeyi ve kalem kullanmayı öğreten Allah'ın indirdiği kitabı ve Kur'an'ı oku. Allemel insane ma lem ya'lem. O insana bilmediğini belletendir. O insana bilmediğini, duymadığını öğretendir ve belletendir. Evet. İlk inen 5 ayet. Üzerinde sayfalar dolusu tefsir yapılır. Elimizdeki tefsir kitaplarından okuduğumuz zaman, evet, bunları öğreniriz. Bu 5 ayeti kerime ile belki 50 sayfa, 100 sayfalık malumat edinme imkan ve ihtimalimiz var. Ama biz radyoda kısa bir zaman içerisinde ancak özetin özetini yapmak suretiyle siz dinleyicilerimize bunu aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla Alak suresindeki gerçekleri çok kısa bir şekilde size aktarmış ve anlatmış oluyoruz. İkinci dönemde inen 6. ayetten sonrası. İlk inen 5 ayet-i kerime ilk vahiy. Sonradan inmiş. 6. ayetten itibaren. Kella innel insane leyatga. Hayır. Gerçekten insan azıyor, sapıyor. Okumamaktan sakın. Gerçekten şu ki insan muhakkak azıtıp sapıtır. Kur'an'la irtibatın olmazsa azarsın, saparsın. Kur'an'la alakan olmazsa diğer şeyler, şeytani güçler seni azdırır ve saptırır. Okumamaktan sakın, kella, dikkat et. Allah bu 5 ayeti kerimeyle okumanı emrediyor. Kalemle yazmayı öğreten Allah, insana bilmediğini öğreten Allah, vahiy bilginin kaynağıdır, akıl değil. Evet, Allah öğretiyor insana bilmediğini. İşte Kur'an'daki 6000 küsur ayet insana bilmediklerini öğretiyor. Bugünkü fakültelerin, bugünkü üniversitelerin çekirdeğini oluşturuyor bu ayetler. Evet. Dolayısıyla kella sen okumamak suretiyle azma, sapma. Okumamak suretiyle kendini sıkıntılara sokma. İnnel insane leyedgâ. Gerçek şu ki insan muhakkak okumamak suretiyle azıtıp sapıtır. Vahiyden irtibatını kesmek suretiyle insan gerçekten azar mı azar. En ra'ahu stana. Evet, kendini müstani görür. kendi kendine yeterli görür. Kendini kendine yeterli görür. Her şeyim var, param var, aklım var, her şeyim var, ben bana yeterim der. Kendisini yeterli görür. İnne ila rabbike ruc'a. Oysa eninde sonunda herkes Rabbine dönecektir. Evet. Dönüş sadece Rabbinedir. Kişi eninde sonunda dönüp o büyük mahkemede Allah'ın huzuruna gidecek ve hesap verecektir. Öyleyse gel o Allah'ın gönderdiği kitap ile hayatını tanzim et. Tanzim etmeye çalış. Kella, okumamaktan sakın. Aman ha, okumayanlardan olma. Allah'ın kitabını okumayanlardan olma, oku. Çünkü okumaz isen, innel insane leyadga, insan gerçekten azıtıp sapıtır. En ra'ahu stana, kendisini müstani görür. Kendi bilgisini, aklını kendine yeterli görür ve sapıtır insan. İnne ila rabbike ruc'a, eninde sonunda herkesin Rabbine döneceğini bil. Sen de döneceksin, bütün insanlar da dönecek. O büyük mahkemede hesaba çekileceksin. Eraeytellezi yenha. Evet. Rabbimiz 9. ayetten itibaren değişik bir manzaradan bahsediyor. Engellemekte olanı gördün mü? Gördün mü şu engellemeye kalkışanı? Neyi engelliyor bugün insanlık? Kur'an'dan insanları uzaklaştırmaya çalışıyor. Kur'an'dan engelliyorlar. Okumaktan engelliyorlar. Kur'an'ı okuma, neyi okursan oku. Kur'an'ı okuma, neyi dinlersen dinle. Kur'an'ı dinleme, neyi dinlersen dinle. Eraytellezi yenha. Evet. Bütün kanallar, bütün internet insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bütün kanalların %99'u insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Eraytellezi yenha. Gördün mü engellemeye kalkışanı? 14 asır önce belki bir kafirdi, bir müşrikti. Peygamberimizin Kur'an okumasına engel oluyordu. Kur'an okumasını insanlara eşittirmemek için bağırıp çağırıyor ve kendi kendisine avuçlarını birbirine vurmak suretiyle gürültü çıkarıyordu. Vel gavfi. Kur'an'ı dinletmemek için değişik gürültüler ortaya çıkarıyordu. 14 asır önceki kafir. Ya bugünkü kafirler? Kur'an okunmasın ve dinlenmesin diye değişik kanallar icat ediyorlar. İnsanları aldatacak, avutacak, insanları değişik zaman ve zeminlerde zamanlarını boşa harcattıracak ve cehennemlik edecek şeyleri icat ediyorlar ve insanları Kur'an okumaktan alıkoyuyorlar. Gördün mü engellemeye kalkışanı? Abden izâ sallâ. Bir kulu engelliyor. Allah'ın bir kulunu namaz kıldığı zaman namazından alıkoyuyor. Namaz saatine dek getiriyor. Evet. Bir zamanlar televizyonun yeni çıktığı zamanlarda bir baba oğlunu camiye alıştıramamış, cemaate alıştıramamış. Televizyonu eve koyduktan sonra akşam ve yatsı namazına da gelemez olmuş baba. Cami imamı soruyor. Sen yıllardır oğlunu camiye alıştıramadın, oğlun seni camiden eve alıştırdı televizyonun başına. Ne yapayım, haberler o saate denk geliyor diyor. Bir kul namaz kılarken ona engel oluyor. 14 asır önceki kafirlerden, zalimlerden biri, müşriklerden biri, peygamberimize karşı çıkanlardan biri, onun getirdiği dini beğenmeyenlerden biri. Eraytellezi yenha. Evet. Gördün mü engellemeye kalkışanı? Kimi? Allah'ın bir kulunu namaz kıldığı zaman abden izâ sallâ. Peygamberimize namaz kıldırmıyorlar. Aman kılmasın diyorlar. Aman okumasın diyorlar. Aman ha, onun okuduğu Kur'an'ı bir başkaları dinlemesin, değilse Müslüman olabilir diyorlar. Eraite inkân alel huda. Gördün mü? O kul doğru yolda olursa, o Allah'ın gönderdiği peygamberi ise ve doğru yolda ise, evet. Ev emara bit takva. Ve insanlara yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun diye emrediyorsa, yolunuzu Allah'la benimle bulun diye emrediyorsa, yine de mi engelleyecekler? Evet, engelliyorlar. O peygamber doğru dürüst insandı. Muhammedül Emin ismini kendileri vermişlerdi. Ama o peygamber doğruyu emrediyordu. O peygamber yolunuzu Allah'ın kitabı ile benimle bulun diye emrediyordu. Buna rağmen hidayeti ve doğru yolu gösteriyordu. İnsanlara doğru yolu göstermesine rağmen, takvayı emretmesine rağmen, İnsanlar ona inanmadılar. Onu reddettiler. Ona Muhammedül Emin diyen kendileri olmasına rağmen ona ilk karşı çıkan kendileri oldular. Eraeyte in kezzebe ve tevella. Gördün mü? Ya o alıkoymak isteyen hakkı yalanlıyor ve imandan yüz çeviriyorsa? İnsanları Kur'an'dan alıkoyan tüm kanallar, insanları Kur'an yolundan alıkoymaya çalışan tüm müesseseler, kurumlar ve kuruluşlar, gerçekten bu değil mi? Evet. İnsanları Kur'an'dan, insanları namazdan alıkoyanların kurumları, kuruluşları, kanalları hepsi aynen bu değil mi? O alıkoymak isteyen hakkı yalanlıyor ve imandan yüz çeviriyorsa, Müslüman değilse o, yaptığı kanallardaki tüm icraatları imansızlık ise, Kur'ansızlık ise, erâite in kezzebe ve tevella. Gerçekten onlar imandan yüz çeviriyorsa, hakkı yalanlıyor ise, buna rağmen de açtığı kanalları seyredecek misiniz? O kanallarda hala devam edecek misiniz? O sitelerde hala vaktinizi öldürecek misiniz? Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Yoksa o adam Allah'ın her şeyi görüp durduğunu hiç bilmiyor mu? Sen internette 8-10 saatini harcar iken, namazlarını terk eder iken, evet başka insanlara yapacağın yardımlardan uzak durur iken, Allah'ın seni görmediğini mi zannediyorsun? Televizyonda dizileri, filmleri seyrederken namazları kaçırdığını, Kur'an'dan uzak kaldığını, Kur'an okumadığını, Allah'ın bilmediğini mi sanıyorsun? Evet. Allah'ın her şeyi görüp bilip durduğundan haberin yok mu senin? Kella, hayır, mesele öyle değil. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِي لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ Hayır, o bu tuttuğu yoldan vazgeçmez ise onu perçeminden tutup ateşe sürükleyeceğiz. 14 asır önce Peygamberimizin ve Müslümanların namaz kılmasına engel olan kafir, müşrik kimse onu. Şimdi 20. asırda, 21. asırda insanları Kur'an'dan ve Allah yolundan alıkoymaya çalışan tüm kanalların sahiplerini, idarecilerini, İşletmecilerini biz perçeminden tutup ateşe sürükleyeceğiz. Tevbe etmezse, İslam'a dönmezse, Kur'an'a dönmezse, o tüm kanalları, insanları Allah'tan, peygamberden, namazdan uzaklaştıran tüm kanalları çalıştıranların hepsini biz le inlem yentehi, eğer vazgeçmez ise le nesfa'an bin nasiye. Evet. Onları perçemlerinden tutup ateşe sürükleyeceğiz. Evet. Allah böyle diyor. Ben onların defterini düreceğim. Gücümle, kuvvetimle onların işini bitireceğim diyor. Eğer onlar bu tutumlarına, Kur'an'dan insanları uzaklaştırma tutumuna bir son vermezlerse, insanları namazdan alıkoyma tutumuna bir son vermezlerse, andolsun onları perçemlerinden tutup ateşe sürükleyeceğiz. Evet. Nasiyetin kazibetin katı'e. O yalancı ve günahkarların perçeminden. Evet. Onlar yalancı ve günahkar. Dini yalanlıyor, İslam'ı yalanlıyor, Allah'ı yalanlıyor, Peygamber'i yalanlıyor, Kur'an'ı yalanlıyor. Siz yakalanıp cehenneme sürükleneceksiniz. Siz ki yalancı ve günahkar kimselersiniz. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Evet. O zaman yakın çevresini ve yandaşlarını çağırsın bakalım. Bu dünyada çevrem var diyordu. Bu dünyada korumalarım var diyordu. Çağırsın bakalım cehenneme atılırken, perçeminden tutulup cehenneme atılırken korumalarını çağırsın. Yandaşlarını çağırsın bakalım. Yardım istesin bakalım. Kimden yardım isteyecek? Kim yardım edecek? O gün yardımcı yok. O gün dost yok. O gün kimse kimseye yardım edemeyecek. O gün bugünkü günahkarlar, bugünkü kafirler, müşrikler, ateistler, dinsizler, imansızlar, laikler, demokratlar, Kur'an'a ve peygambere sırt çevirenler, Kur'an ve peygamberi yalan sayanlar o gün cehenneme atılırken çağırsın bakalım adamlarını, çağırsın bakalım çevresindekileri, çağırsın bakalım yandaşlarını. Sened-u zebaniye. Biz de zebanileri çağıracağız. Evet, o gün zebanileri çağıracağız. Polislerimizi çağıracağız, cehennem polislerini çağıracağız. Evet, onlar arkadaşlarını, dostlarını, yardımcılarını çağıracaklar. Biz de zebanilere emir vereceğiz. Haydın bakalım, atın bu zalimi, atın bu kafiri, atın bu dini imanı bilmeyen kimseyi, dini imanı dünyadayken yalanlayan kimseyi atın cehenneme diyeceğiz. O gün biz de zebanileri çağıracağız. Evet. Böylece 18 ayeti kerime ile yeryüzünde insanları Kur'an'dan uzaklaştıran kafirlerin ilk 5 ayeti kerimeyi çıkar isek, 13 ayet-i kerime ile yeryüzündeki kafirlerin, zalimlerin durumu açıklanıyor ve 19. ayeti kerimede de Rabbimiz secde ayeti var bu surede. Okuyunca tüm dinleyicilerimiz hemen secdeye kapansınlar. Kella, hayır, öyle değil. O günahkar zalime boyun eğip itaat etme. La tudehu, hiçbir zalime itaat etme. Hiçbir dönemdeki haksıza itaat etme. Hiçbir dönemdeki kanun koyucuya itaat etme. Hiçbir Allah ve peygamberi unutan, yalan sayanlara itaat etme. Vescud, secdeye kapan. Namaz kılmamazlık etme, secdeye kapan. Her an Allah'ın huzurunda namaz kılmak suretiyle secdeye kapan. Vakterip ve Allah'a yaklaş. Kafirlere değil, düşmanlara değil, zalimlere değil, Allah'a secde et, Allah'a yaklaş, Allah'ın yoluna gir, Allah'ın sistemine boyun eğ. Böylece 19. ayeti kerimeyi de okumuş olduk ve secdemizi de yaptık. Rabbimizin bize ilk indirmiş olduğu vahinden 5 ayeti kerime ve 14 ayeti kerime de sonraki inen ayetleri okumak suretiyle Alak suresini de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Kadir suresiyle devam ederiz. Evet. Kadir suresi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi rabbil alemin.